automaty, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 18. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerw. PKW przekazała oficjalne wyniki wyborów w sejmikach PiS przed Koalicją Obywatelską. Będą ograniczenia w handlu między Unią Europejską a Ukrainą. Na zmianę zgodziła się Komisja Handlu. 40. jubileuszowa akcja Projekt Wojownik. Weterani i żołnierze wspólnie trenują sztuki walki. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Najwięcej głosów w wyborach do sejmików województw uzyskało Prawo i Sprawiedliwość – 34,3%. Drugi wynik należy do Koalicji Obywatelskiej – 30,6%. Obywatele wybrali też radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Niemal co trzeciej gminie w Polsce konieczna będzie druga tura. Do urn poszło niemal 52% wyborców, o 3 punkty procentowe mniej niż w 2018 roku. Za to rekordowo szybko policzono głosy. Dla porównania wyniki poprzednich wyborów poznaliśmy dopiero w czwartek. W 2018 roku mieliśmy dwie komisje. Jedna komisja była do ustalenia wyników głosowania, druga do przeprowadzenia głosowania. Trochę problemów przy przekazywaniu dokumentacji jednej komisji i drugiej. Wyjaśniła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Niemal 750 gminach dojdzie do drugiej tury, przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Mówił też o gminie Wilkowice w województwie śląskim, w której jedyny kandydat na wójta nie uzyskał więcej niż połowy wymaganych głosów. Zatem wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dokona Rada Gminy. Drugą turę wyborów zaplanowano na 21 kwietnia. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego poparła wczorajsze ustalenia dotyczące ograniczeń w imporcie z Ukrainy. Zmiany w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą, która zostanie przedłużona w czerwcu o kolejny rok, uzgodnili przedstawiciele unijnych instytucji, przyjmując polskie postulaty. Na liście produktów, które zostaną objęte limitami importowymi są jaja, drób, cukier, kukurydza, owies, kasze i miód. Te limity zostaną ustalone na podstawie wywozu produktów z Ukrainy od lipca 2021 do grudnia ubiegłego roku. Wczoraj wydłużenie tego okresu referencyjnego, o co zabiegała Polska i Francja, zostało zatwierdzone. Z kolei w Parlamencie Europejskim zabiegał o to Andrzej Halicki, którego poprawki zostały zaakceptowane przez deputowanych w ubiegłym miesiącu, kiedy przyjmowali oni stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi. Wydłużenie okresu, na podstawie którego będą wyznaczane limity, oznacza większe ograniczenia w imporcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 1,5 roku więzienia skazał księdza Tomasza Z. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Duchowny miał zorganizować w mieszkaniu na terenie jednej z dąbrowskich parafii spotkanie z udziałem kilku mężczyzn, w trakcie którego jeden z nich stracił przytomność. Inny uczestnik wezwał pogotowie, ale ratownicy nie zostali wpuszczeni do środka. Dopiero po interwencji policji udzielono pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Ksiądz Tomasz Z. był oskarżony o przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajności, nieudzielenie pomocy i o udzielanie narkotyków. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności z uwagi na dobro pokrzywdzonego. Oprócz kary więzienia duchowny musi też wypłacić poszkodowanemu zadośćuczynienie, mówiła odczytująca wyrok sędzia Sylwia Banach. Na podstawie artykułu 46, paragraf 1 kodeksu karnego zobowiązuje oskarżonego do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 15 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Ksiądz Tomasz Z. został też pozbawiony sprawowanych dotychczas urzędów. Po skandalu biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak zrezygnował z funkcji. Weterani i żołnierze Wojska Polskiego wspólnie trenują sztuki walki w ramach 40. jubileuszowej akcji Projekt Wojownik. Tym razem wydarzenie odbywa się w pierwszym pułku saperów w Brzegu. Trening jest prowadzony przez utytułowanych sportowców żołnierzy, a głównym celem akcji jest integracja środowiska weteranów. Jest taka grupa. Są osoby, które oddawały życie lub zdrowie za nasz kraj, za nas. Mówi jedna z instruktorek, starszoszeregowa Sandra Drabik. Więc myślę, że trzeba o nich dbać i ten projekt jak najbardziej jest trafioną inicjatywą. No sport łączy ludzi, wyciąga ludzi z różnych traum. Jeśli ci ludzie mogą się spotykać, są w swoim środowisku, w którym czują się bezpiecznie i dobrze i zrozumiani, no to myślę, że to tylko działa na korzyść. odreagowanie, wspólna integracja bardzo pomaga nam, żołnierzom, zapominać o trudach byłej służby na misji pokojowej. Mówi starszy chorąży sztabowy Bogusław Barański, weteran Afganistanu. Tego się nie da wymazać. Każdy indywidualnie przeżywał swoją misję. Część żołnierzy przechodziła trudniej, część żołnierzy przechodziła to łatwiej, ale każdy na pewno bagaż przeżyć ma w głowie. Na więcej o tej akcji już niebawem zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki, proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. Dziś pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów, obydwa z udziałem klubów z Premier League. Arsenal dawno nie był w tak dobrej formie, Bayern jest pokiereszowany, pisze Evening Standard. Nie dość, że kanonierzy są na szczycie tabeli ligowej po raz pierwszy od 7 lat, to nie mają właściwie żadnych problemów kadrowych. Na tym etapie sezonu to naprawdę coś. Z kolei Niemcy przegrali dwa ostatnie spotkania w Bundeslidze, a lista kontuzji jest długa. Niech Bayern zagra najlepiej jak umie albo odpadnie jeszcze przed drugim spotkaniem. Tak buńczucznie zapowiada Evening Standard. Ale oczywiście w Bayernie gra Harry Kane. Niezwykle stabilny zawodnik, wystarczy popatrzeć na statystyki z ostatnich 10 lat. W dodatku ma graczy, którzy potrafią go obsłużyć. To zagrożenie, którego musimy uniknąć. Mówi trener Arteta. Z kolei Realowi marzy się rewanż nad City. Rok temu królewcy odpadli po klęsce 0-4 w drugim meczu półfinałowym. Pod znakiem zapytania stoi dyspozycja Guardiola. W ligowym meczu z Crystal Palace doznał urazu, zszedł w przerwie. Ale prawdziwy problem to brak Walkera i Ake. City będą chcieli uzyskać dobry wynik bez graczy, na których można było w tym sezonie szczególnie polegać, pisze Manchester Evening News. Z drugiej strony angielskie media podkreślają, że gracze ofensywni mają się dobrze. De Bruyne i Grealish są w dobrej formie. W dodatku Silva, Foden i Edison mogli w ten weekend odpocząć. Pewnie po to, by sprawić Realowi parę problemów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek spotkań Realu z City i Arsenalu z Bayernem o 21:00. Ciekawe, które wybierze do oglądania Costa Runiaić. Od dziś ma więcej wolnego czasu. Władze warszawskiej Legii wylały go z roboty, uznając, że sezon z lepszym skutkiem dokończy Portugalczyk Gonçalo Feio. Ostatnio pracował w Motorze Lublin z niezłymi wynikami, ale i skandalami w tle. W Legii kiedyś już terminowo w klubowej akademii pełnił też rolę analityka, gdy zespół prowadził Henning Berg. Warszawę zamieniamy na Monte Carlo. Startuje tu prestiżowy turniej tenisistów na nawierzchni ziemnej i od wygranej rozpoczął tę imprezę Hubert Hurkacz. Przypominamy, że w niedzielę wygrał turniej w Estoril. Dziś w zaciętym trzysetowym spotkaniu pierwszej rundy zwyciężył 6-4, 3-6 i 7-6 Brytyjczyka Jake'a Drapera. W kraju karierę zakończyła Angelika Cichocka, wybitna lekkoatletka, między innymi mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów na stadionie i wicemistrzyni świata na 800 metrów w hali. Zastaliśmy ją na rodzinnych Kaszubach i poprosiliśmy o gorący komentarz do odwieszenia biegowych kolców na kołku. To był proces, który trwał już tam od kilku miesięcy. Mieliłam to w głowie i próbowałam sobie powiedzieć, chciałam powiedzieć, to było takie bardzo trudne, że nie ma sensu po prostu, już nie mam zdrowia, żeby przygotować się na wysokim poziomie olimpijskim. Też już nie chciałam oszukiwać kibiców, że wiesz, nie myśleć o medalach. Powiedziałam, że po prostu już teraz to naprawdę byłoby wręcz niemożliwe. Uczciwie postawiła sprawę Angelika Cichocka. Na dłuższą rozmowę z naszą świetną biegaczką i bardzo mądrą kobietą zapraszamy do przyszłotygodniowej trzeciej strony medalu, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 21:00. Zapraszał Krzysztof Łoniewski, a jeszcze słowo o pogodzie. Wtorkowy wieczór będzie pogodny, tylko na północnym zachodzie przelotne opady deszczu nas czekają, także miejscami burze. Temperatura maksymalna 24 stopnie na północy, 28 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, około 21 stopni, nad samym morzem od 16 do 20, w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm like Don't get me wrong, i The Pretenders na początek trzeciej godziny, bo jeszcze do 19 będziemy z Państwem w trójce w składzie Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Dziś nie tylko o psach i kotach w pracy rozmawiamy z Państwem, ale i o sprzątaniu wyborczych banerów. Ja mam pytanko a propos banerów. Czy osoba, która nie jest w komitecie wyborczym, czy też nie była żadnym kandydatem, czy może ściągnąć taki baner, żeby, nie wiem, przekazać go do schroniska? Jest pytanie, a właściwie pytanko jest odpowiedź. Usunąć może jedynie komitet wyborczy albo osoba współpracująca z takim komitetem. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A teraz wracamy do tematu, który pojawił się w serwisie Trójki o 18. W pierwszym pułku saperów imienia Tadeusza Kościuszki w Brzegu trwa 40. edycja projektu Wojownik. To akcja, która ma na celu integrację środowiska weteranów i zwrócenie uwagi społeczeństwa na ludzi, którzy bardzo wiele poświęcili dla wojska oraz dla naszego kraju. Z Brzegu Przemysław Lis. Przez dwa dni w pocie czoła 50 weteranów trenuje boks i inne sztuki walki pod okiem profesjonalistów. To też okazja do spotkań, wymiany doświadczeń oraz możliwość integracji byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego. W centrum całego projektu jest jednak sport. Chodzi o w tym całym projekcie, żeby tych żołnierzy, tych weteranów, którzy gdzieś tam poza granicami państwa służyli. Kapitan Jacek Domański z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Pokazać, że można iść w sport, zostawić to, co było poza granicami, a teraz można iść w ten sport, można złapać tego baksyla i zacząć trenować, uprawiać sztuki walki. Trening prowadzony jest przez sportowców żołnierzy. Jedną z instruktorek jest starsza szeregowa Sandra Drabik, polska pięściarka, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy oraz olimpijka z Tokio. Jest taka grupa, są osoby, które oddawały życie lub zdrowie za nasz kraj, za naszą ojczyznę, za nas, więc myślę, że trzeba o nich dbać i ten projekt jak najbardziej jest trafioną inicjatywą. No sport łączy ludzi, wiemy to nie od dzisiaj, wyciąga ludzi z różnych traum. Jeśli ci ludzie mogą się spotykać, są w swoim środowisku, w którym czują się bezpiecznie i dobrze i zrozumiani, to myślę, że to tylko działa na korzyść. Takie spotkania pozwalają zapomnieć o trudach służby. Odreagowanie, wspólna integracja. Uważa starszy chorąży sztabowy Bogusław Barański, weteran Afganistanu. Tego się nie da wymazać, wpływa to również na dalszą służbę. Każdy indywidualnie przeżywał swoją misję. To nie można zgenerować, bo część żołnierzy przechodziła trudniej, część żołnierzy przechodziła to łatwiej, ale każdy na pewno bagaż doświadczeń i bagaż przeżyć ma w głowie. Jak mówi, jemu najbardziej utkwiły w pamięci skorpiony. Przebiegający po podłodze skorpion, który się zatrzymał na środku. Spojrzeliśmy na siebie, spojrzeliśmy na tego skorpiona i no cóż, no jesteśmy tutaj gościami w Afganistanie, więc z gospodarzami się mieliśmy do czynienia dosyć często. Procedury, które musieliśmy zawsze rano zachować, czyli trzepanie butów, sprawdzanie ubrań, śpiworów, to był taki standard. Projekt Wojownik to cykliczna akcja organizowana przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Spotkania i treningi odbywają się kilka razy w roku w różnych lokalizacjach. Szczegóły dotyczące projektu znajdziemy na stronie internetowej wojskomyślnikpolskie.pl/weterani. O projekcie Wojownik opowiadał Przemysław Lis. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest. I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He can eat more chicken anymore. The Libertines, Run, Run, Run, 19 minut po 18. 116, 111. Katarzyna Stoparczyk dziś o nastoletniej przyjaźni, a właściwie o końcu przyjaźni. Co taki koniec oznacza dla nastolatka? W piramidzie stresu utratę przyjaciółki czy przyjaciela punktuje się tak samo jak śmierć rodzica. Tak silne emocje i uczucia towarzyszą nastoletnim przyjaźniom. Tak ważne są te przyjacielskie relacje. Towarzyszy im również zazdrość, a tym samym poważne cierpienie, ponieważ nastolatek zupełnie nie potrafi sobie z tą zazdrością poradzić. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Ostatnio moje dwie koleżanki wzięły udział w konkursie kilkuetapowym. Jedna z nich przeszła, druga niestety nie. I słyszałam, jak się kłócą. To było straszne, bo najpierw tylko krzyczały. Potem jedna rzuciła tornistrem i powiedziała, że w takim wypadku nie są już przyjaciółkami, nie będą się do siebie odzywać. I faktycznie w kolejnych dniach nie tylko jedna przesiadła się z ławki, ale też omijały się na korytarzu, jakby jedna dla drugiej nie istniała. Co było moim zdaniem straszne przez to, że wcześniej się bardzo przyjaźniły. W końcu nie wytrzymałam, podeszłam do nich, zapytałam, czemu się kłócicie? Przecież jesteście przyjaciółkami. Jedna z nich wtedy powiedziała, że nie, już nie są, bo tak się przyjaciele zachowują. Niedługo potem za wszystkie swoje porażki jedna zaczęła obwinać drugą. Potem w ogóle przestała się od siebie odzywać. Nie wiedziałam, co zrobić. W ogóle nie wiedzieliśmy, co zrobić. Wychowawczyni też nie umiała ich pogodzić. Pierwszy jakiś taki wyrzut emocjonalny związany z rozczarowaniem, jakie mam jakąś sytuacją albo jakąś osobą. Pójście za tym od razu w te emocje powoduje silną destrukcję sytuacji, którą można byłoby wyjaśnić. Gdyby te emocje opadły, to można byłoby w przyjaźni porozmawiać o tym, że rzeczywiście pojawiła się trudna emocja, czyli zazdroszczę ci czegoś albo czuję się rozczarowany, że mi się nie udało, obwiniam się. Czuję też złość do ciebie, że tobie się udało, a z drugiej strony głupio mi, że czuję tą złość. Katarzyna Dalacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przyjaźń w życiu człowieka to jest bardzo ważna sprawa, a już zwłaszcza w życiu kogoś, kto dopiero to życie poznaje. Jednak niedojrzałe emocje mogą popsuć wszystko. Czy da się w jakiś sposób temu zaradzić? Słuchając tego, pomyślałam sobie, że my rzadko kiedy dzieciom mówimy, jaka jest różnica między zazdrością a zawiścią. Bo z zazdrością mamy do czynienia wtedy, kiedy bardzo byśmy chcieli mieć coś albo być kimś takim jak ktoś inny. I to pokazuje nam, że to jest jakiś dla nas taki ważny obszar i często też motywuje to nas do tego, żeby się postarać, żeby taką rzecz mieć. I w tym jest taki fajny komponent motywacyjny. A z zawiścią mamy do czynienia wtedy, kiedy chciałabym mieć tak jak ktoś inny, ale też z tym związana jest taka bardzo destruktywna siła, żeby ten ktoś tak nie miał i taka chęć zniszczenia tego. Czy takie dziecko, które stoi obok, które widzi, że dzieje się coś złego, czy ono może jakkolwiek zaradzić takiej sytuacji? A jeśli tak, to w jaki sposób? W tym pytaniu bardzo ważna rzecz została podkreślona, że rzeczywiście to jest osoba z zewnątrz, która patrzy inaczej i ona te prawidłowości, o których wspomniałam wcześniej, jest w stanie dostrzec. Jakieś błędne przypisanie interpretacji tej sytuacji, jakieś takie poczucie rywalizacji między nami, wrażenie, że ktoś nam coś ukradł i zabrał i dzięki temu ja czegoś nie osiągnąłem, że to jest często taka błędna interpretacja sytuacji. My też rzadko kiedy dzieciom mówimy, że to, czego doświadczamy, to jest tak naprawdę mieszanka emocji. I mamy taką tendencję, żeby dzieciom mówić, że to, co czują, to jest tylko jakaś jedna emocja, a my bardzo często doświadczamy miksu różnych emocji równocześnie. I są w tym emocje pozytywne i negatywne. Dzieciom jest to, i dorosłym jest to często trudno połączyć. Do tego często potrzeba właśnie czasu i spojrzenia z perspektywy. I dojrzałości, prawda? Tak, a czasami właśnie potrzeba nam tej trzeciej osoby, która na to spojrzy z zewnątrz. Ważne jest, żebyśmy dzieciaki uczyli relacji, pokazywali na swoim przykładzie, jak bardzo te sytuacje są złożone, skomplikowane, ale też jak bardzo za tą relację odpowiada każda ze stron, że to też nie jest tak, że tylko jedna strona jest zobowiązana do utrzymywania relacji i odpowiedzialności za tą relację. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo.

Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład lekki laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota Pro Ace City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności. I korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska, spółka z. Żegnamy reklamy. 16:18:30. Coś nie dobrze z tymi liczbami dzisiaj. Mariusz Dąbrowski, Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A2, odcinek węzeł Krzesiny, węzeł Lubonia, więc obwodnica autostradowa Poznania. 165 km. Doszło tu do zderzenia auta osobowego z dostawczym. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Świecka. Przejazd możliwy pasem lewym i środkowym. Autostrada A4, odcinek węzeł Zgorzelec. W pobliżu Zgorzelca na pierwszym kilometrze trasy zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku granicy. Ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada A4 raz jeszcze. Odcinek węzeł Pietrzykowice, węzeł Wrocław Południe. W pobliżu węzła Wrocław Południe na 151 kilometrze. Zdarzenie czterech aut osobowych. Zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Owczarnia, węzeł Gdańsk-Osowa na 326 kilometrze. Zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Kudowa. W pobliżu Kudowy-Zdrój na trzecim kilometrze zdarzenie ciężarówki z autem osobowym. W wyniku tego wypadku jedna osoba została ranna. Droga numer 8 została zablokowana. S11, odcinek węzeł Poznań-Ławica, węzeł Poznań-Tarnowo-Podgórne. W pobliżu miejsca Batorowo na 17 kilometrze auto osobowe najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości wjechało w barierę energochłonne. Jezdnia w kierunku Leszna została zablokowana. Po pewnym czasie odblokowano ruch pasem awaryjnym. Ostrożności i życzliwości. Skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła rządowy projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on, że wyboru 15 sędziów członków KRS mają dokonać wszyscy sędziowie w Polsce. Wybory miałyby być tajne i bezpośrednie. Poseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na terenie Sejmu grupy osób na tle religijnym. Chodzi o zgaszenie w Sejmie gaśnicą świec chanukowych. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Trzech robotników zginęło, a czterech zostało ciężko rannych w wyniku wybuchu w elektrowni wodnej w miejscowości Suwiana koło Bolonii na północy Włoch. Czworo pracowników siłowni uważa się za zaginionych. Według strażaków doszło tam do wybuchu transformatora. Akcja ratunkowa jest skrajnie utrudniona przez brak widoczności, wysoką temperaturę, a pomieszczenia elektrowni są zalane. Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie skonfiskowaną broń, którą Iran próbował dostarczyć bojownikom Huti w Jemenie. Ukraina otrzymała m.in. 5 tysięcy karabinów maszynowych AK-47 i ponad 500 000 sztuk amunicji do broni ręcznej. I ekonomia w Trójce. Teraz Sylwia Zadrożna. Rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dostaną od 500 zł do 1500 miesięcznie na pomoc w godzeniu obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową. Wyższe świadczenie będzie dla dzieci z niepełnosprawnością, mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje. Pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać. Łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości. Miłość zawsze jest. Na pewno. Miłość wszędzie jest. Spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest. Chodź ze mną, nie zostawię cię. Miłość zawsze jest. Na pewno. Miłość wszędzie jest. Spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest. Chodź ze mną, nie zostawię cię. Miłość zawsze jest. Sokół i Atutowe. 18.40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Turystka. Zrobi zdjęcia kwitnącym na wiosnę wiśniom, zje kawałek sushi, zachwyci się i wyjedzie. Tak pewnie czuje się większość odwiedzających Japonię w czasie sakury. W tym roku ma ich być ponad 4 miliony. Sezon rozpoczynają w Tokio, by skończyć oglądanie przekwitających kwiatów w maju na wyspie Hokkaido. Anna Hirano, Polka mieszkająca w Japonii od 30 lat, ma w swoim ogrodzie jeszcze jeden ważny kwiat – kamelię, symbol religijny tego kraju. Czy kamelie pomogły jej odnaleźć się w miejscu, w którym spędziła całe swoje dorosłe życie? Zapraszam Państwa na reportaż Trudno być sobą w japońskich ogrodach. Realizacja dźwiękowa, Jacek Kurkowski, Radio Katowice. Tam, gdzie są te drzewa, to jest Pałac Cesarski. W cieniu Pałacu Cesarskiego mieszkasz. W blasku. Choć wtedy. W blasku, jak można mówić o cieniu Pałacu Cesarskiego? Ja uwielbiam cesarza i jego rodzinę. Bardzo lubisz swoją Japonię? Nie, ja tego nie powiedziałam. Moja Japonia nie jest moją Japonią. Ja jestem Polka. Polska jest moja. A w Japonii jestem na długim, dożywotnim pobycie. I zwiedzam cały czas i odkrywam. To całkiem tak jak ja. Tyle, że ja zaczęłam zwiedzać Japonię 10 dni wcześniej. Zauroczona tym krajem, chyba myślałam, że Anna, która mieszka tu prawie od zawsze, jest zachwycona tak naiwnie jak ja. No i właśnie odkryłam coś w czasie ostatniej naszej podróży, z której wróciliśmy wczoraj. A była to okolica działalności Kakure Kristen. Wiesz o nich? Nie. No to są chrześcijanie japońscy. To tak, jak gdyby żyjący w ukryciu może, no. Tak niewiele wiem. Turystka zrobi zdjęcie kwitnącym wiśniom i wyjedzie. Czy dzięki Annie uda się poznać inne japońskie tajemnice? Odkryłam to kiedyś, że to można otworzyć samemu, wiesz? No więc tak tu jest. Chodź, zanim nas wygonią. Jak długo tutaj jesteś? W Kioto? W Kioto jestem krótko. W Kioto jestem 4. rok. No ale 30 lat byłem w Nagoya. Tak. Tutaj się wychowały twoje dzieci, twoje dziecko? Tak, ja mam jednego z... No tak, tu się urodził. To się chyba, może go poznasz dzisiaj. Chodził do takiego przedszkola? No pewnie. Dzięki takiemu przedszkolu nauczył się japońskiej kultury, takiej, której uczą matki. Bo przecież ta pierwsza kultura, nauka kultury jest od matki w domu rodziny. A on musiał się uczyć polskiej kultury, bo matka tak go chciała zaprogramować. Rozumiesz? Jedyna szansa dla niego, żeby się nauczyć kultury i języka, to był dom rodzinny i mama, bo przecież mój mąż nie mówi po polsku. Także ja pracowałam nad tym. No tu, ja tu mieszkam, nie, nie. Domyślasz się. Nie wchodzimy do czyjegoś ogródka. Przed chwilą wchodziłyśmy. Wiesz, to wszystko jest na takim stanie, jak jest. Ale ty znasz życie, rozumiesz, no, bo wczoraj późno wróciliśmy. I jest wszystko niezorganizowane na gościa. Więc to jest dom, który ma prawdopodobnie jakieś 100 lat. No może 80, ta jego metryka nie jest ustalona, ale pomiędzy 80 a 100. I to był typowy japoński dom, nazywają się to domy Machiya, czyli dom miejski jak gdyby, no. Ale pięknie. Pięknie? No wiesz, ale to jest inny ogród. Bo ja jako Europejka, jak się wprowadziliśmy tutaj, to byłam wściekła, że muszę mieć taki ogród. Bo to jest pierwszy dom, jak to się mówi, taki mieszkaliśmy w mieszkaniu, w bloku. I myślałam sobie, jak kiedyś w życiu bym miała ogród, to bym go wypełniła słonecznikami. Bo ja uwielbiam Polka słoneczniki. Bo ja uwielbiam słoneczniki. Ta pani, która mi ten dom sprzedawała, była bardzo dumna z tego ogrodu i ona się mnie pyta, bardzo dumna, pyta się mnie, no i co ja myślę o tym ogrodzie? A ja mówię, żeby sobie te kamienie zabrali. Bo obraziła się. No tak, bo ja tu chcę mieć co innego w tym ogrodzie. Ale zauważ kamelie, że tu są. W tym roku wyjątkowo obrodziły kamelie. Tamto drzewo na rogu, nie widzisz go? Tam jedno było zasypane czerwonymi kwiatami kameli. I słuchaj, ta podróż, właśnie z której wróciliśmy, to coś mi zrobiła takiego, że ja po prostu pokocham z innego powodu kamelie. Z takiego, że to jest symbol religijny w Japonii, tego chrześcijaństwa, który, wiesz, tak funkcjonował w ukryciu. Teraz jak będą te głowy spadać, a one, wiesz, bardzo szybko spadają, trzeba je sprzątać, bo one same się nie rozłożą, brzydko wyglądają, no to teraz będę z szacunkiem do nich. No, napijemy się czegoś. No wiesz, to jest bardzo długa historia i nie jestem w stanie ci o wszystkim opowiedzieć, no ale na studiach byłam po prostu. Pewnie zapytasz mnie, na jakich studiach. Byłam na japonistyce, ale na tej japonistyce zainteresowałam się problemami zanieczyszczenia środowiska w Japonii i chorobami spowodowanymi zanieczyszczeniem środowiska. Chyba sobie wyobrażałam, że będę tłumaczem ze specjalnością właśnie słownictwa środowiskowego i tak dalej. Potem było stan wojenny był. No i trudno było wrócić. No i się bardzo przedłużył ten mój pobyt. A z mężem? No byliśmy w tej samej grupie, w tym samym seminarium na uniwersytecie. A ponieważ musiałam coś robić tutaj w Japonii, jak już wyszłam za mąż, a był to czas, kiedy w Japonii była ogromna fala zapotrzebowania na umiędzynarodowienie ludzi, rozumiesz? To była nowa dyscyplina, która się nazywała komunikacja międzykulturowa. No i w to przerzuciłam się na to i w to zainwestowałam. Teraz tak, jak to się nazywa? Nadal w Nagoya, bo tam pracowałam przez kilkadziesiąt lat właśnie. No i niestety dojeżdżam. Podobnie zresztą mój mąż jeszcze dojeżdża do Nagoya. Stąd. Jak to jest daleka podróż? Och, Shinkansenem. 35 minut chyba, jak już się wsiądzie. A ile kilometrów? Ojej. Ja myślę, że ze 200 chyba. Może ze 150, jakoś tak. Może 150. Ja zachwycam się wszystkim. Pociągami jadącymi z prędkością 300 km na godzinę też i kwitnącymi wiśniami i japońskim jedzeniem, na które zaprasza mnie Anna. Miałam takie wrażenie, że Japończyk musi sfotografować każdy jeden kwiatek tej kwitnącej wiśni. Poza tym, że to jest piękne, to po prostu jest ta kwestia przemijania, wiesz, że zobacz, że no tak jak życie ludzkie, tak szybko mija. O to chodzi. Jak ty się tutaj odnalazłaś? Jak ty się czujesz w Japonii po tylu latach? No wiesz, to chyba są różne etapy życia. Nie mogłabym odpowiedzieć jednym słowem na to. No nie mogę być sobą tutaj. Nie mogę zaburzać reguł działania japońskiego, bo mi to tylko utrudni życie. Po 30 latach cały czas tak samo. Nie możesz być sobą. Nie mogę być sobą. Muszę, jak to się mówi, jeśli wejdziesz między wrony, no to musisz, prawda, być tacy jak oni. To znaczy, są ludzie, którzy powiedzieli bądź sobą w każdej sytuacji. No ale to mi nie ułatwi życia. Ani mnie, ani mojej rodzinie. No. Mi się wydaje, że Japończycy już troszeczkę... A! Izabel, a przepraszam, ale to znajoma. Izabel! So this is the ticket? Yes. Oh, I see. And after to... This was a... Tu? No, tam musisz, to będziesz mogła. あ、飲み物なくてもいいんですか？ 飲み物なしがいいですか？ はい、 いいですよ。 はい、いいですか？はい、ランチだけ。 オッケーです。 はい、 あ、ランチが飲み物がついてるんです。 ついてるんですか？ うん、あ、でもいらなかったら値段引きますよ。 お、お願いします。はい、はい。Ja mówię, że my pić będziemy u mnie w domu, prawda? Tutaj, żeby tylko lunch dała. Czy to jest kraj, który nie chce dorosnąć? Ja mam wrażenie takie bardzo często. Nawet jak obserwuję młodych ludzi, jak obserwuję swoich studentów, to oni bardzo lubią być niedojrzałymi. Na przykład dobrym przykładem jest to, że oni teraz mają głosować wcześniej. Nie wiem, czy słyszałaś o tym. Od 18 roku życia do tej pory było, od 20 roku życia. I bardzo często mówią, że oni uważają, że oni są za młodzi, że oni nie mogą na siebie wziąć takiej odpowiedzialności, że oni nie chcą, że oni nie wiedzą, że im jest dobrze, że oni nie muszą tego robić. Może to jest też tworzone komercyjnie, że oni są tak świetnymi klientami, prawda, że wydają dużo pieniędzy na zabawki, to się mogą bawić i to im wypełnia życie. Absolutnie wypełniają im życie gry komputerowe, moda. Nie wchodzą w związki małżeńskie, no po prostu im jest dobrze z samym. To też świadczy o tym, że nie chcą podjąć odpowiedzialności, prawda, za życie czyjeś i nawet za swoją przyszłość również. Arigato. Mój syn idzie. Ale dlaczego on tutaj idzie? A, bo już jedzie do Kobe. On jedzie do Kobe, bo będzie tam teraz mieszkał. To jest Michał. Dzień dobry, a jestem Anią. Dzień dobry. Cześć. Pani Ania. Ale to z walizkami rozumiem, że wracam jeszcze na chwilę do domu. No niestety nie wyrobię się inaczej. O, chciałeś kawy? No chciałem kawy. Leć, bo widzę, że jesteś niecierpliwy. Pa. Cześć. Cześć. No to będziemy w kontakcie. Tak, tak, w czwartek wieczorem wrócę. Wracasz? Tak, a nie w piątek rano. Cieszę się. Cześć, kochany. Ale to półtorej godziny przecież. Przegapiłam okazję, by zapytać, kim bardziej się czuje, Polakiem czy Japończykiem. Na ile ważny jest dla niego język mamy, którym tak perfekcyjnie się posługuje. W końcu tak go zaprogramowano. Więc jest coś, co... Reszta to jest postdoc, postdoktor. On dostał teraz pieniądze, fundusz z Japońskiej Akademii Nauk na 3-letnie, jakby to powiedzieć, kontynuację tego doktoratu, tylko na wyższym szczeblu. Czy pójdzie do jakiejś organizacji międzynarodowej. No, nareszcie pierwsza przerwa w jego bardzo takim intensywnym życiu, żeby pomyśleć. Tak? Zieloną. Zieloną. Zieloną jak to w Japonii. Aha. Zieloną. Anna mówi, że jej syn jest jedyną osobą, z którą potrafi być do końca szczera. I to za tą szczerością najbardziej tęskni. W nich jest mnóstwo fałszu, ale ten fałsz to nie jest negatywną rzeczą. To jest ich umiejętność kontaktów międzyludzkich. Lubisz to? Ja tego nie znoszę. Ja mam to ze swoim mężem, z którym mamy bardzo dobre układy, no ale on jest właśnie taki, że dla niego jest najważniejsza harmonia. I ja się lubię pokłócić. Wiesz, jak mi się nie podoba, to ja mówię natychmiast, co czuję, dlaczego tak czuję. Zderzyć się, bo mnie bardzo potrzebne jest zderzenie. Rozumiesz, nawet jak to boli. No i potem ewentualnie, no zawsze to oczywiście musi prowadzić w kochającej się rodzinie czy małżeństwie, musi to doprowadzić do jakiegoś pokoju potem. Ale jak sobie potem pomyślę, że musi być przy tym i płacz, i zdenerwowanie, i stres, i czasem nieprzespana noc, i może jakiś cichy dzień. Jak ja sobie potem posegreguję, policzę te wszystkie negatywne aspekty tej mojej szczerości i porównam z jego zachowaniem, jak on to robi harmonijnie, jak on nie zagłębia się w te problemy, jak on i tak zignoruje to, co ja powiedziałam, a uśmiechnie się na koniec i przejdzie do swojego. Tak, a ja tak, a okej, no to zrób sobie tak, rozumiem. A mnie szlak trafia, bo ja chcę podyskutować to, a ja mu się nie chcę dyskutować nad czymś, co nie jest warte dyskusji. Nie dlatego, że jest mężczyzną, tylko dlatego, że jest Japończykiem. To ja podkreślam, wiesz. Użyłam w tej chwili jako przykładu, może nie powinna. Każdy inny by to zrobił, że się dostosuje w swoim zachowaniu. Jak można dostosować się do czegoś, co się nie zgadza z twoim sumieniem? A oni się dostosują do czegoś, czy tam swoje zachowanie zmienią po to, żeby się skończyło to wszystko pozytywnie dla wszystkich i było święty spokój. Zawsze czujesz tak, że a ktoś jest taki uśmiechnięty, otwarty, tak cię chciał przytulić do serca i zbliżasz się do niego i wierzysz w ten jego uśmiech i w to, co on mówi, że ach, tak, proszę bardzo. I zauważasz, że to była szyba i sobie w tym momencie nos rozbijasz, bo myślałeś, że to jest otwarta przestrzeń i rzeczywiście ktoś chce się przytulić. Ale sobie tak często myślę, jak patrzę na ten swój ogród i na to okno, jakby ktoś nie wiedział tak naprawdę, że tam jest szyba, no to by tak poszedł i by to głos rozwalił po drodze. Anna zdecydowała się kiedyś zostać w tym kraju. Teraz patrzy na japoński ogród za oknem. Kto może wiedzieć, dlaczego zostajemy w miejscach, które nie do końca są naszymi? Tak zostałam zlokalizowana tutaj. No i lubię ten ogród w sumie. Tym bardziej, że tak jak ci dzisiaj opowiadałam, odkrywanie kultury tego kraju jest niekończące. Jest procesem nieskończonym. I na przykład teraz zacznę doceniać te kamelie, których mam tyle i które mi wiecznie spadały, ja musiałam je sprzątać. A teraz wiem, że to jest symbol religijny w Japonii, głowy świętego Jana i będę je bardziej cenić. No i tak ciągle coś nowego jest. Tę podróż do Japonii zapewniła nam Anna Dudzińska w swoim reportażu pod tytułem Trudno być sobą w japońskich ogrodach. Przypomnę, że Anna Dudzińska jest kuratorką popołudniowego pasma reportaży w Trójce, ale reportaż w programie trzecim jest obecny nie tylko o tej porze. W poniedziałkowym klubie Trójki także, w którym ma podtytuł audiodokument, więc poniedziałkowe kluby audiodokument polecamy Państwu serdecznie, ale oczywiście polecamy również klub Trójki od wtorku do czwartku o tej samej porze. Zbliża się 19. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo Media Expert taniej masz.